Spaima zmeilor, de Ioan Slavici. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. A fost odată un om și o femeie, sau ce-au fost ei, bărbat și muiere. Erau oameni de treabă, el bun și ea cu minte. Încât li se dusese vestea și toată lumea se bucura când trecea pe la casa lor. Niciodată el nu zicea ba când ea zicea da, dar nici ea nu ieșea din voile lui. Și de aceea era liniște la casa lor și toate le ieșeau cu spor. Aveau însă și oamenii aceștia o mare mâhnire în sufletele lor. Of, muiere, muiere! Uite că nou ne-a făcut și nouă Dumnezeu parte de copii. Și fără de copii, viața, mai ales cea bună, n-are niciun rost. Așa-i, bărbat. Să fie avut fie măcar numai unul, ca să avem și noi cui să-i purtăm de grijă și cu cine să ne batem capul. Și uite așa, cei doi își petreceau zilele în sec și nu se alegeau cu nimic din el. În schimb, dădeau slujbe pe la toate bisericile, miluiau toți săracii și toate văduvele și se rugau în toate zilele lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, și nouă un copil. Unul singur, Doamne, cât de mic, numai copil să fie. Dă-ne, Doamne, și nouă un copil. Dă-ne, Doamne, și nouă un copil. După cum bine se știe, Dumnezeu nu se oprește numai la vorbele omului, dar vede și gândurile cele ascunse. De aceea, într-o bună zi, Dumnezeu îi zise lui Sfântul Petre, portarul raiului. Măi, Sfinte Petre, oamenii aceștia doi sunt o adevărată pacoste pe capul meu. Mi s-a năcrit de ei. Dar de ce, Sfinte, Doamne? Păi tu nu vezi că sunt nesățioși? Eu tot le-am dat și ei nu se mai mulțumesc. Sănătate au, rânduială, pace și bună înțelegere la casa lor au, iar acum le mai trebuie și copii. Dă-le, Doamne, dă-le ca să scap de ei. Așa grăi Sfântul Petre, care totdeauna pune câte o vorbă bună pentru muritorii care vin cu vreo rugăciune la tronul ceresc. Deoarece și el tot muritor a fost odată și știa bine ce sunt nevoile omenești. Mă se pare că degeaba stai tu de atâta timp la poarta raiului, că nu înțelegi nimic. Tocmai dacă le dau nu mai scap, căci așa e gândul lor. Cu unul se începe, iar după aceea urmează ceilalți. Când are omul copii, puține mai cere pentru sine, dar nu mai sfârșește să ceară de toate pentru ei, pentru copii. Miluiește, Doamne, că din plin dai și ori și cât vei fi dând, nu ți se istovesc comorile. Așa-i. Uite că așa vorbă i-a plăcut și lui Dumnezeu. S-a revărsat dar îndurarea Domnului asupra celor doi oameni și a început muierea să aibă copii. Curat ca-n poveste, pasul și copilul, încât li s-a umplut deodată casa de copii. Și toți erau mărunți, care de care mai mic decât celălalt, mai sfredeluș, mai guraliv, mai năzbâtios și, asta să nu uităm, mai mâncăcios. Ăștia mănâncă sufletul și mănâncă și urechile. Cine m-a pus să mă tot milogesc? Oh, se vede treaba că bunul Dumnezeu m-a înțeles anapoda și mi-a dat pentru fiecare milogeală câte un copil. Hai, dar mai lasă-i, muiere. Lasă-i, că mă tot uit la ei și nu mă mai satur. Că tare îmi plac așa cum sunt prichindei ăștia. Neastâmpărați, hârjoneți și mâncăcioși. Mâncăcioși, omule, mâncăcioși. Dar sar și tu, omule, și nu mai sta așa gură căscată. Nu vezi că mâine, poimine, o să rămânem fără cenușă în vată? Ei, las, las, că dă Dumnezeu. Că doar nu ai tăi sunt, ci ai lui. ca făptură omenească sunt. E, și dacă îți dă dregătoria de părinte, apoi deși ajută să o porți. S-o fi dând, dar numai dacă te miști și tu puțin, bărbate. Nu mai sta acolo, gură cască, ridică deodată și du-te la muncă. Și el tot zicea și ea tot răspundea. Și de aici încolo pace în casa lor nu mai era. El una, ea alta, el da, ea ba. Mereu se ciondăneau până ce el, nemai putând să rab de gura nevestii, și-a luat lumea în cap și-a plecat să strângă cumva, de undeva, câte ceva pentru droaia lui de copii. A tot umblat el așa, din om în om. Dar degeaba vorbea despre copiii lui, că lumea îi zicea: a, ce mare lucru, parcă nu mai au și alții copii. De ce i-ai făcut dacă nu ești în stare să-i ții? Hm? Degeaba le spunea bărbatul că nu el i-a făcut, ci că Dumnezeu i-a rânduit, că oamenii așa ceva nu vor să înțeleagă. Ei, se vede bine că în lumea asta nu o să fac eu nicio treabă. Și zicând asta, omul nostru se hotărâ să treacă pe celălalt tărâm. Aici a intrat într-un codru des și a tot mers el ce a mers până ce a dat de o casă cu multe acareturi și marafeturi. Aici, vezi bine, era chiar cuibul zmeilor. N-a găsit acasă decât pe mama zmeilor, pe care o știe toată lumea cât e de ursuză. Că mare rușine ar fi să zici că n-ai umblat pe tărâmul celălalt și că nu o cunoști. Bună ziua, mamă a zmeilor! Dar tu cine ești? Eu? Păi eu... eu sunt... tata lor. Cum? Da, și caut o slujbă. Tata lor? Mama zmeilor știa biata de ea că în lumea asta se află mama pădurii, se află mama ielelor, că se mai află fel de fel de mame, dar tată nu mai pomenise. Și zgripțuroi ca se simți rău smerită când se văzu așa deodată în fața tatălui lor, cine-or fi ei aceia. Așa că, mai de voie bună, mai de frică, îl lua pe om slugă, pe un an. Anul era însă, după cum se știe din povești, de 3 zile, iar simbria omului era de o găleată cu galben pe zi, dacă o fi să-și poată împlini anul. Zmeoaica cea bătrână își chemă imediat feciorii și le zise așa: uite ce e, dragii mei, să vă adunați și să vă strângeți toate puterile ca să o zi pe la noi tata lor. Și tare mă tem că mare urgie o să ne ajungă dacă nu scoatem la capăt cu unul ca el. Las pe mine, mamă, nu ai grijă, că-i vine-o de hacă. Nu degeaba m-ai făcut zmeu. Și acum sunt cel mai de dai, Doamne, dintre toți. Ziua întâi, zmeoaica l-a trimis pe bărbat să aducă apă într-un burduf de bivol. Dar bivol, cum sunt cei din lumea zmeilor, el, bietul, abia ar fi putut să ducă în spinare burduful gol, de unde ar fi fost în stare să-l aducă plin. Păi e clar, văd eu că nici în lumea asta nu poți să o duci cu adevărul. Ia să o mai pornim noi și spre păcăleală. Sosit la puțul care era departe în vale, el își scoase cuțitul de la brâu și începu să râcâie cu el împrejurul puțului. Dar încet, fără să se grăbească. Până ce zgripțuroaicei i se făcu lehamite de atâta așteptare și trimise pe zmeul cel mare ca să vadă ce face sluga aceea de nu mai vine odată cu apa. Dar tu, măi, omule, ce tot faci aici? Uite la ce m-am gândit. De ce să mai pierd vremea scoțând apa din puț ca să o bag în burduf și apoi iar să o scot după ce voi fi sosit cu ea acasă? Mai bine am să iau puțul așa cum e în spinare și am să-l duc în deal. Ba să nu te pună păcatele să faci așa, că puțul ăsta e făcut de bunicul bunicului și aici e rostul lui să fie. Ba, am să-l iau în spinare, o să-l duc și o să-l urc în podul casei. Când o să ai nevoie de apă, îi tragi o gaură la fundul puțului și o să curgă apa de o să te saturi. Vai de mine, dar așa o să ne necăm cu toții. Păi pe la noi așa se face. O flecuștețe de acestea, cum e burduful vostru, noi nu ne încurcăm. Bacă da, bacă nu, în cele din urmă s-au învoit ca zmeul să mai dea o găleată cu galben pe deasupra și, ca să scape puțul de mutare, să ducă el, zmeul, burduful plin cu apă în spinare. Seara, după ce omul a adormit liniștit, zmeul s-a dus și s-a plâns mamei. Auzi, mamă, era să ne ia puțul și să-l ducă în podul casei. Pe zgripțuroi că au trecut o fiorii. Ziua a doua l-au trimis pe bărbatul angajat ca slugă la pădure, ca să aducă lemne. Da, cu copaci întregi, smulși din rădăcină și duși în spinare cu ramuri cu tot, așa cum se face în lumea zmeilor. Ajuns în pădure, omul început să se scarpine în creștetul capului. Neam din neamul lui nu mai scosese copaci din rădăcină. El se apucă atunci să lege copacii unul de altul. Dar tu ce-i de gând să faci aici, omule? Ei, să vezi, m-am gândit să nu mai pierd timpul smulgând copacii unul câte unul, că doar nu sunt buruieni oricâne. Mai bine îi leg unii de alții, iau pădurea întreagă și o duc acasă. Aoleu! Zmeul se sperie acum și mai rău. Și iar unul una, altul alta, până ce se învoiră să mai dea zmeul o găleată cu galbeni, să ducă el copaci în spinare și în schimb pădurea să rămână la locul ei, așa cum o lăsaseră tatăl și bunicului. A sosit în sfârșit și ziua a treia, care e totdeauna cea mai grea. Acum o să ne măsurăm puterile în puț dugane. Păi să le măsurăm. Răspunse omul nostru cu o îndrăzneală de a fi crezut că viața lui toată și-a petrecut-o doar aruncând la buzdugane. Pe prispa casei se aflau 12 buzdugane, care de care mai mare și mai greu. El se uită pe rând la ele, de la cel mai mic, pe care numai gâfâind ar fi putut să-l ridice, până la cel mai mare. Păi astea sunt jucărele de copii. Mai mare n-aveți? Nu, cel mai mare a rămas de la un strămoș al meu și numai puțin dintre noi pot să arunce cu el. Păi dacă n-aveți altul, hai și cu ăsta. Ia-l și să ieșim în câmp. După ce ieșiră la câmp, zmeul aruncă buzduganul de se duse până în al treilea cer și așteptară peste jumătate de ceas până ce căzu și intră în pământ de un stat de om. Care va să zică doar atât ai treaba pe care ești în stare să o faci? Și ceru buzduganul, scuipând în palme și suflecându-și mânecile, dar nu aruncă încă buzduganul, ba nici nu-l ridică măcar de la pământ, ci rămase cu picioarele înțepenite în pământ și cu ochii țintă la cer. Hai deodată! Ce mai stai? Aruncă-l! Stai, bre, să-mi treacă luna din cale. Poftim? Ei, da. Păi vrei să pățesc cu buzduganul strămoșului tău cum am pățit cu barda bunicului meu? Cum? Păi barda pe care am aruncat-o în lună și acolo a rămas. Vai de mine! Da. Ia uite-te bine că poți să o vezi. Zmeul se uită în lună și văzând în adevăr ceva ce semăna cu o bardă, începu să tremure ca frunza de plop. Nu cumva să-mi prăpădești buzduganul? Că atâta moștenire mai avem și noi din vremile cele bune. N-avea teamă, că bag eu de seamă. Păi de ce ți-am zis că nu-l arunc până ce nu-mi trece luna din cale? Deși s-ar putea totuși să cadă în lună când s-o întoarce. Da, de asta nu mai răspund. Știi ce? Haide mai bine să ne înțelegem din nou. Nu mai arunca buzduganul. Și-ți mai dau încă o găleată cu galbeni. Dar ce păcatele mele ai cu mine? Puțul nu m-ai lăsat să-l duc? Pădurea a rămas la locul ei? Păi vrei acum ca nici buzduganul să nu mai aruncă așa cum îmi place mie? E, asta nu se poate. Hai, dă-te la o parte să iau. Nu! Nu! Stai, nu, nu, nu! Lasă-mi pace buzduganul. Dă-l încoace. Îți dau două găleți cu aur. Două găleți cu aur, zici? E, atunci e bine. Hai că de mila mumătii, care e femeie de treabă, o să te iert. Zmeoaica cea bătrână, aflând că omul și-a aruncat barda lună și că era să arunce și buzduganul, s-a ascuns în fundul pivniței și a stat acolo bocindu-se ca vai de ea. În acest timp, liuta de zmei s-a adunat și s-a sfătuit ca să vadă ce-i de făcut ca să scape pe mama lor de spaima în care a băgat-o tata lor. Mai erau apoi și cele 7 găleți cu galbeni pe care promiseseră să le dea. Și cum zmeii nu sunt oameni ca să nu se țină de vorbă și să lingă pe unde au scuipat, trebuiau să le dea. Dar oriși cât bănet ar fi avut zmei în vistieria lor, 7 găleți cu galbeni nu sunt nici pentru ei numai așa o pișcătură, ca să zici că nu-ți pasă. Ei, după multă ciorovăială, zmeii s-au înțeles între ei ca peste noapte, când bărbatul doarme adânc, să meargă unul dintre dânșii și să-i toace capul cu buzduganul, ca nici hâc să nu mai zică. Însă omul nostru, trecut prin atâtea pățanii, a tras ușurel cu urechea și când s-a dus spre somn, a luat troaca de la porci și a pus-o în locul lui în pat. Iar el s-a pitit frumușel sub pat și a început să zfurăie din greu. Când zmeii l-au auzit, cel mai mare dintre dânsii a luat buzduganul și a lovit odată, iar omul a gemut. Apoi a mai lovit zmeu odată și omul a suspinat din greu. Iar când zmeu a dat a treia oară, omul a tăcut chitic, prefăcându-se mort. Dimineața viitoare, mare a fost spaima zmeilor când l-au văzut pe bărbat întreg și sănătos. Păi, cum ai dormit astă noapte? Bine, într-o vreme parcă am visat că m-a pișcat un purece în frunte. Auzi, mamă? Ce? L-am lovit cu buzduganul strămoșului și el... Ce? Zice că e ca și cum ar fi visat. Ce? Că l-a pișcat un purice de frunte. Păi să nu dai 7 găleți cu galben ca să scapi, ba să dai și mai mult. Doar că bărbatul a început să facă nazuri. Că se simte bine aici, că este rușine să se întoarcă acasă cu numai 7 găleți, că o să râdă și copiii de el, că ar vrea să mai slujească un an și apoi încă unul, ca să se facă 3. Dar plătiți-l odată, chiar dacă-i pe neslujitele. Numai să plece în drumul lui și să ne lase în pace. Bine, bine, o să vă fac dar pe plac. Însă mie nu prea-mi șa de bine să umblu cu saci în spinare. O să plec numai dacă mi-i duceți voi. Nerăbdători să se descotorosească de dânsul, i-au făcut-o zmeii și pe asta. Mergeau omul nostru cu pași mărunței înainte, iar zmeii duceau sacii de galbeni, gâfuind în urma lui. Treaba s-a îngroșat însă atunci când au ajuns acasă. Copiii lui, văzându-se fără de tată, numai cu biata lor de mamă, își cam făceau de cap. O Unul se târa pe jos, altul se dădea peste cap, altul se cobora în puț ca să caute cuiburi de vrabie, altul se urca în copacior pe vârful casei ca să adune miere de prin trestii, se hârjoneau printre garduri cu câinii vecinilor, trăgeau pisicile de coadă ca să le miorlăie, furau ouăle de prin cuibarele găinilor, sfâșiau cămăși și cearșafuri să-și facă coadă de zmeu. Câte și mai câte nu mai făceau, încât băgaseră spaima în sat să le vie bieților de oameni să-și ia lumea în cap și nu alta. Iar bunul Dumnezeu ședea în scaunul lui și râdea, de-i tremura barba, că-i plac și lui răutățile nevinovate. Ei, ce zici acum, Sfinte Petre? Îți place? Vezi în ce încurcătură m-ai băgat cu stăruințele tale? O să te descurci, Doamne, că ești mare și înțelept. Așa e. Nu știa nici Sfântul Petre că vine tata copiilor cu ce vine, căci numai Dumnezeu, el singur le știe pe toate. Când a simțit droaia de copii că se apropie tata lor, au dat iureș prin tot satul. Au adunat toate cuțitele și toate furculițele și luându-și fiecare câte un cuțit și câte o furculiță, le-au ieșit zmeilor în cale și, frecând cuțitele și furculițele, au început să strige. Aș mânca puțină carne de zmeu! Aș mânca puțină carne de zmeu! Aș mânca puțină carne de zmeu! Zmeii, când au văzut așa ceva, au aruncat tot sace din spinare și au tunit-o la fugă, de nici cu ogarii nu i-ai fi putut prinde. De aceea, nici nu mai sunt azi zmei pe lume. Ca așa li s-a pierdut și urma, încât azi, numai prin povești, mai dăm de ei, de zmei. Ați ascultat Spaima Zmeilor de Ioan Slavici, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Alexandrina Halic. Bărbatul, Oliviu Cristian Bughiu. Muierea, Vera Linguraru. Dumnezeu, Mihai Verbițchi. Sfântul Petre, Voicu Hetel. Omul, Marius Nănău. Mama zmeilor, Anca Zanfirescu. Zmeul cel mare, Ionuț Antonie. Băiatul, Camelia Andriță. Fetița, Juliana Drăghici. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia artistică, Mihai Lungeanu.